نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بدي درس كي إن شاء الله تعالى دا بيانو چه سوك دي تقائل دي چه پا دين اسلام كي خزا قزا كوليشي دا قزا دند ترسر كوليشي نو دا آغوي دلائل دو دي پا دغه دو دلایلو باندې نظر اچو او د دغه دو دلایلو د ابطال بیان کو ان شاء الله د دې د باطلیدلو بیان کو. اولنې دلیل هغه د عمر رضی الله عنه اثر دی چې عمر رضی الله عنه په قریشو کې د بنو عدی قبیلې یوه زنانه دې ته د بازار نگرانی ورکړې وه، د بازار چې کوم حسبي مشري وه دې ورته ورکړې وه. دا اثر د عمر رضی الله عنه دی، خو دا غرب پلوی او دغه یورپ پلوی خلک چې دي دا د ډیموکراسۍ غلامان، نو دوی دې خبرې ته ډیر زور ورکوي او دا ډیره غټوي. لکه د مصر د ازهر د فونتون بعضی علما او بعضی مولیان چې هغوی ډیموکراټان دي، نو اصلا دا اثر د عمر رضی الله عنه دا ثابت نه دی، نه د معنا په لحاظ ثابت دی او نه د سند په لحاظ، نو صحیح نه دی. او دغه اثر چې په دې کې دادی چې عمر رضی الله عنه یوه زنانه چې نوم یې شفا و دای د بازار مشره کړې وه، د دغې زنانه بچی چې دي بچی دوی د دې نه منکر دي. دوی وایي چې نه، زموږ مور د بازار مشري ورسره نه وه او په بازار کې مقرره نه وه. دا خبره به چې چا ذکر کول هغوی به خفه کېدل چې دا دروغ دي، او د دې بیان به انشاءالله وروسته راشي. خو که فرض که ثابت هم شي دا د عمر رضی الله عنه اثر دی، نو په دې باندې به موږ څه وکړو؟ د الله کتاب پرې رد کړو، د پیغمبر سنت پرې رد کړو، د خلفای راشدینو هغه نهج او منهج پرې رد کړو، د سلف او د صحابو منهج پرې رد کړو. دا خبر او دا اثر ابن عبدالبر صاحب او ابن حجر صاحب دې دواړو ذکر کړی دی، خو په صیغه د تقلیل باندې، یعنی دوی د دغې صحابیه چې شفا رضی الله عنها ده د دې په ترجمه کې وایي فربما ولاها شيئا من امر السوق، یعنی بسا اوقات دې ته عمر رضی الله عنه د بازار مشيري ورکړې وه. دا اثر به دوست راشي ان شاء الله، دا خو ضعیفه دی، خو سره د دې ضعیفتیا نه حافظ ابن حجر او ابن عبدالبر صاحب چې ذکر کړی دی، نو په صیغې د تقلیل ذکر کړی دی. دا یوه قاعده کلیه نه ده، دا یو امر اطرادي نه دی او مستمر امر نه دی، بس یوه قضیه ده شوې ده، اگر چې شوې نه ده، سندن ثابت نه ده دا خبره. خو فرض که شي، فرض که فرض د محال محال خو نه کنه، خو که فرض که ثابت شي نو خو تقلیل دی کنه، یعنی یو قانون کلی خو نه دی کنه، یو مطرده قاعده خو نه ده کنه. ابن عبدالبر صاحب په خپل کتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب هغه کې ذکر کړی دی، او حافظ ابن حجر في فتح الباري كي، او دا اثر ابن ابي عاصم سيب ذكر كده ده فالاحاد والمثاني كي نمبر ده دريزر يوصل نهاوية، او دا الاحاد والمثاني په نام كتاب دا چاپ ده دا دار الرايه رياض والا، اولنه چاپ ده دا چوار لسا و يولسم هجري كال. فاغي كي ابن ابي عاصم سيب سند دسي ذكر كده ده. ابن ابي عاصم سيب وي حدثنا دحيم عن رجل سماه عن ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب ان عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه. ګوره دلته په دې سند کې روایت چا کړی دی؟ دحیم د چانه عن رجولین د یو سړي نه، ا سړی څوک دی معلوم نه دی. ښه، هغه سړي بیا د چانه روایت کړی دی؟ ابن لهیعة نه. ابن لهیعة ضعیف راوي دی. بیا ورپسې یزید بن ابي حبیب روایت کې د عمر نه، او یزید بن ابي حبیب سما نه ده ثابته د عمر رضی الله عنه، نو منقطع شو سند کې، انقطاع شو. او بیا دا کوم چې حافظ ابن حجر او ابن عبدالبر صاحب خبره کړې وه چې یعنی بسا اوقات، یعنی هغه کوم چې د تقلیل صیغه ذکر کړې وه، نو هغه د دې هم نه معلومیږي ولا نعلم امرأة استعملها غیر هذه، او موږ په دې پوه نه یو چې عمر رضی الله عنه د دې ښځې نه سوا بله کومه ښځه ټاکلې وي. همدا یوه یې ټاکلې وه. خو تاکلی دک نده نده ولی زکا دا سند ضعیفه ده دری علتونه پکی دی دا ضعف دری وجه پکی دی اول وجه ده چه رجل مبهم پکی دی دویم ده چه عبدالله ابن الهی عا پکی دی اغا ضعیف راوی دی درم ده چه یزید ابن ابی حبیب دا عمر زنهون روید کرده ده و اغی ملاقات ورسر نشته ده انقطاع ده پسند که نو دری مختلف علتونه پا دی اثر که راجمه دی نو زکا خو ابن عساکر سب چکل ده واقع چلولی ده او دا اثر راوړی دی په تاریخ د دمشق کې نو هلته یې دا اثر ذکر کړی دی په صیغې د تمریض سره په مرضي صیغې سره یعنی مجهولي صیغې سره او بیا یې ورسره د دې ښځې چې کوم بچی دی د هغې انکار هم ذکر کړی دی چې هغه د دې نه منکر و چې داسې نه ده شوي زموږ مور ته دا مشري نه ده ورکړی شوې او هغه پې غوسه کېده به هغه بچی نو ابن عساکر سے پا تاریخ دا دمشق کی دا سی راوری دی وی وکانت الشفاء بنت عبد الله ام سلیمان ابن ابی حسمت من المبایعات ولها دار بالمدینة بالحکاکین ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه والشفاء جد عبد الله لوردا أو دا سليمان بن أبي حسماء موردا ويدا أخا خزاوة جد نبي الإسلام صلى بيعت كليو أو دا كورو بمدينة كي بحكاكين كي ويقال صيغة مجهولة راولي دا غور صيغة دا تمريز دا أو ويليشي ويلكيليشي جي عمر رزلانهو دا پا بازار باني مقرر كده ومشرع نغور پا صيغة دا تمريز سر ذكر كده ويلكيليشي او بیا وی وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه د دې اولاد دا د دین منکرو او په دې وغوسه کېدل دا خبره او ته ټیک نه معلومه ده دا به اراده ولا ابن عساکر صاحب دا خبره کړې ده په تاریخ دمشق کې 22 مجلد کې 214 صفحه کې چې کوم چاپ د دارالفکر للطباعه والنشر والتوزيع د 415 هجری کال چاپ دی او د دې صحابیه الشفاء رضی الله عنها د دې اولاد د دې په حق لا زیات په هدي د بل ارچانه ځکه د دې اولاد په پدې خپل مور باندې د دې حال باندې زیات پوي قبل څوک بل څوک تیر نقلې چې دا په بازار باندې مشره ټاکل شوی و او بچی وی چې نه د چا خبره به منل کی خو د بچی کنه ځکه بچی د زیات پوي دی د په حالت باندې د بل چانه دومره او عمر رضی الله عنه په بازار باندې د دې شفا رضی الله عنه زوی چې سلیمان بن ابي حسمه دی د ټاکلو د بازار مشری د تور کړی و لکه په تاریخ د دمشق کې ابن عساکر سه ویلی دی سند چلول دی ویلی دی حدثنا ابو بکر ابن ابي خيثمه قال اخبرنا مصعب بن عبد الله قال سلیمان بن ابي حسمه بن حذيفه من صالحي المسلمين استعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينه دا ابن عساکر وای چې ما ته خبر را کړی دی ابو بکر ابن ابي خيثمه او ابو بکر ابن ابي خيثمه ته مصعب ابن عبد الله دی مصعب ابن عبد الله ویلی دی چې سلیمان ابن ابي حسمه چې د حذیفه زوی دی دا د نیکو مسلمانانو څخه وو او عمر رضی الله عنه د مدینه په بازار باندې مشر ټاکلې وو نو شاید چې دا التباس په دې خلکو باندې دی زنه راغلی نو سیدا د چې د زوی ټاکل شوی دی شفا رضی الله عنه زوی په د مدینه په بازار باندې ټاکل شوی دی مشر نو داغه نه بعض خلکو باندې التباس راغی نو داغه نسبت چاته کړی دی مور ته ورل چې مور مشر و نه مور مشر نه و نو د دې وجه نه خو امام ابو بکر ابن العربی په احکام القران کې وای تفسیر احکام القران کې وای وقد روي ان عمر قدم امراه على حسبه السوق ولم يصح فلا تلتفتوا اليه وانما هو من دصائص المبتدعه في الاحاديث ويدس روايه الشوري چې عمر رضي الله عنه د مدینه په بازار باندې د حسبه د پرمشره خزټه کړې و خدا صحیح نه ده نو وای دغه اثر ته او دغه خبر ته مګوري ځکه دا په احادیثو کې د مبتدعين د سیسه ده دا کار مبتدعين کړي دي په حدیثو کې د سی واقع د ځان نه باسلی ده احکام القرآن شپږم مجلد 212 صفحه کوم چې چاپ د دار الکتب العلمیه بیروت لبنان والا دریم چاپ د 1440 هجری کال همدارنګه د دغه خبر او د دغه اثر په عدم ثبوت په نه ثابتېدو باندې دلالت کوي هغه حدیث هغه روایت کوم چې امام بخاری په خپل صحیح کې صحیح بخاری کې روایت کړی دی د عبدالله ابن عمر نه. عبدالله ابن عمر وایي كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. وایي د عمر رضی الله عنه یوه ښځه وه چې هغه به د سهار مونځ او د ماخوستن مونځ ته د جماعت مونځ ته به حاضرېدله مسجد ته به تله. نو ورته وویلی شو فقیل لها لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکره ذلك ویغار. ته ولې جومات ته ځې؟ ولې د کوره وځې مانځه دپاره جومات ته ځې؟ او ته ښه په دې پوهېږي چې عمر رضی الله عنه دا کار بد ګڼي او په دې باندې غیرت ورځي. نو هغه ښځې وویلله چې وما یمنعه ان ینهانی. نو بیا ولې څه شي منع کړی دی چې ما منع کړي؟ خو ما ته دې وایي که نه چې مزه. نو دې ښځې ته وویلی شو چې یمنعه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. نبی علیه السلام فرمان دی چې ویلی دی چې د الله وینځي یعنی زنانه د جوماتونو د الله نه مه منع کوئ. نو کومې زنانه چې د خپلو خاوندانو نه اجازت طلب کړي چې زه جومات ته ځم مانځه دپاره، نو خاوندان دې نه منع کوي. نو دی حدیث عمر رضی الله عنه دره منع کړی دی چې تا ته ووایي چې واخځې مزه، ځکه د دې حدیث په مخالفت کې واقع کیږي. خو بل طرف ته نبی علیه السلام ویلي دي چې د جومات نه ورله کور بهتر دی زنانو دپاره. او همدغه رنګ بل خبر چې کوم ابن ابي شیبه صاحب روایت کړی دی او سند یې چلولی دی حسن بصري صاحب ته، چې د حسن بصري نه پوښتنه وشلوله د یوې ښځې په باره کې چې هغه په ځان باندې داسې نظر کړي چې هغه ښځه ووایي که زما خاوند د جیل نه د زندان نه راووتو نو زه به مونځ کوم په هر جومات کې، هر هغه جومات چې په هغې کې جمع کېدی شي، په بصره کې چې هر جومات داسې وي زه به په هغې کې دوه رکعته مونځ کوم. نو حسن بصري ورته وویل تصلي في مسجد قومها. نو دا ښځه دی چې دا نظر یې کړی دی نو د خپل قوم په کوم ځای کې چې اوسېږي ماغې مسجد کې دی مونځ وکړي. فانها لا تطيق ذلك، ځکه دا ښځه د دې طاقت نه لري چې دا کار وکړي. ولې؟ وایي لو ادرکها عمر بن الخطاب لاوجع راسها. وایي که چېرته دا ښځه چې ګرځي په جوماتونو باندې او په هر جومات کې دوه رکعته مونځ کوي، نو که عمر رضی الله عنه مونده کړه او عمر رضی الله عنه ولیدله نو دا سر به ورله دردمند کړي، یعنی په درو باندې به په سر سر ووهي. نو تعجب دی چې عمر رضی الله عنه د ښځو وتل جومات ته، د خپلې ښځې وتل جومات ته، د زنانه وتل جومات ته د مانځه دپاره دا بد ګڼي، په دې باندې غیرت ورځي. خو منع کوي یې د دې وجې نه نه چې د نبي علیه السلام فرمان موجود دی چې مه منع کوئ، خو نور خو په غیرت ورځي بدې ګڼي کنه. نو بیا څرنګه بد نه ګڼي او څرنګه غیرت نه ورځي په دې باندې چې زنانه ته د مدینې د بازار مشري ورکوي، د خلکو سره په اوږه په اوږه ګرځي او مشري کوي د مدینې د بازار، دا بعیده ده کنه. نو دې دوه روایتونو هم په دې دلالت وکړو چې دا خبره دروغجنه ده، دغه خبره ټیک نه ده، دغه ثابت نه ده. او ابن حزم صاحب چې کله دغه اثر راوړی دی، ابن حزم دې ته قائل دی چې زنانه قضا کولی شي، خو ابن حزم په ډېرو مسایلو کې خطا دی، نو په دې کې هم خطا شوی دی. او ابن حزم صاحب دغه اثر راوړی دی، دا د عمر رضی الله عنه والا چې د ښځه د مدینې په بازار باندې مشره ټاکلې وه، دغه اثر یې راوړی دی. او ویلي دي وروي عن عمر، په صیغې مجهولې سره یې ویلي، دې ته علما د مرض والا صیغه وایي، مجهوله صیغه، یعنې ویل شوي دي. نو دغه صیغه یې مجهوله صیغه راوړې ده، دا قصه او دا اثر یې په صیغې د تمریض سره راوړی دی او سند یې نه دی ذکر کړی. نو که چېرته ابن حزم صاحب ته د دې واقعې او د دې اثر سند معلوم وي، نو بیا سند به ذکر کړی وی کنه. او خاص کر په هغه وخت کې چې په دې مسله کې دی د نورو ټولو علماو نه مخالف دی، نو د خپلو نورو مخالفینو د چف کولو دپاره هم سند ذکر کول پکار وو، سره د دې نه چې په محلا کې دی ډیر کرتي داسې سندونه ذکر کوي چې هغه ضعیف دي، مرسل دي، خو د استیناس دپاره ذکر کوي په مسایلو کې. ابن حزم صاحب وایي مسألة تولي المرأة الحكمة، دا مسألة دا په بیان د دې کې چې ښځې ته حکم او فیصله ورکولی شي کنه، یعنی قاضیه کیدی شي کنه. بیا وایي مسألة وجائز ان تلي المرأة الحكمة وهو قول ابي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الخطاب انه ولى الشفاء امرأة من قومه السوق، فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. وإذا جائز ده چه خزيته قزا وسبار ليش، أو ده إمام أبو حنيفة قولم ده، ده إمام أبو حنيفة قول ده كد نده ده خبرم خطا ده، ده دي بيان برست راشي إن شاء الله. سوكي خزو تا دا قضا دا سپارولو دا دی دن دی سپارولو قائل دی نو یو دلیلی دا دا عمر دنو دا اثر دی چه مون داگه پا ابتال کی او داگه پا ضعف او کمزوری او پا نثابیتی دو لگیایو او بیانوی او ثابیتوی چه دا ضعیف دی او بل دا امام ابو حنیفه قول دی امام ابو حنیفه ته نسبت د دې شوې ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله د ښځې قضا په هغې مسلو کې چې ښځه پکې ګواهي جایز ګڼي. نو آیا امام ابو حنیفه رحمه الله د ښځې قضا جایز ګڼي که نه؟ نو د دې خبرې هم وروسته تفصیل کوو انشاءالله را روان دی. او بیا وایي چې دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه هم د دې روایت شوی دی، یعنې د هغې نه روایت کړی شوی دی. مجهول صیغه ذکر کوي چې عمر رضی الله عنه د بازار مشري هغه یوې ښځې ته سپارلې وه چې شفا نوم یو. نو بیا یو اعتراض کوي، وایي که چېرته څوک وایي چې نبی علیه السلام خو ویلي دي چې لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأة، چې نبی علیه السلام ویلي دي زنانو ته دندې سپارل دا ټیک نه دي، هغه قوم به کامیاب نه شي چې زنانو ته دندې سپاري. نو بیا د دې نه جواب کوي چې انما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر العام الذي هو الخلافه، وې د نبی علیه السلام مراد په دې سره اخوا غټه مشیری ده، یعنی خلافت چنول خلیفہ امیر المؤمنین رئیس دغه ریاست نشی کولی، نور خو ښکته دندې نه دي مراد ده دغې نه. بیا یې دلیل د دې دپاره فیش کړی وي، برهان ذلک قوله علیه الصلاة والسلام المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها، وایي زنانه چې ده دا د خپل خاوند په مال کې نگرانه ده او د خپل رعیت په باره کې به د ده نه پوښتنه کیدی شي. المحلى بالآثار اتم مجلد 255 صفحه ده، کوم چې چاپ دی دار الفکر بیروت والا. نو اوس وګوره د ابن حزم صاحب د دې قول کمزورۍ ته وګوره. عام حدیث یې راخیستی دی، تخصیص یې ورله کړی دی بغیر د دلیل نه. هېڅ دلیل نشته دی دغه حدیث د نبی علیه السلام لن یفلح قوم ولو امرهم امراۃ، نبی علیه السلام په دې کې کومه دنده نه ده خاص کړي چې دا دنده کولی نشي او دا کولی شي، داسې تخصیص یې نه دی کړی. البته دا حدیث چې وارد دی نو په دې باره کې وارد و چې د فارس قوم زنانه مشره کړې وه، د ټول قوم مشري ورکړې وه، نو ګویا کې عامه مشري هلته وه. نو دې باره کې نبی اسلام دا حدیث بیان کړی دی، خو دا د علماو قانون کلي دی او یو منل شوی او اتفاقي قانون دی چې اعتبار عموم د لفظ دپاره وي، خصوص د سبب دپاره نه. دا چې اوس نبی علیه السلام دا خبره په دغې خاص زنانه کې ویلې ده چې هغې ته عامه مشري ورکړی شوې وه، نو دا حدیث دغې پورې نه خاص کیږي، بلکې هره مشري مراد ده، ځکه د دې حدیث لاندې ټولې مشرانې راځي. دلته نبی علیه السلام ویلي دي چې څوک زنانه ته مشري ورکي دغه قوم نه کامیابي. او کوم چې دلیل د تخصیص ذکر کړی دی نو هغه په خپل محل کې نه دی. المرأة راعية على مال زوجها، نو ټیک ده د خپل خاوند د کور دننه چار دیوالۍ کې دننه د خپل خاوند د مال نگراني کولی شي او د خپلو بچو نگرانه ده، د خپل خاوند د مال نگرانه ده، نو دغه دلیل خو مخصص جوړېدی نه شي. او بیا یې ویلي دي ابن حزم صاحب چې ولم یأتي نص من منعها ان تلي بعض الامور، داسې نص نه دی راغلی، داسې دلیل نه دی راغلی چې ښځې ته د بعضې مشرانو ورکړه لکه قضا دا منع کړي. نو کاش چې ابن حزم صاحب دا قول نه وی کړی، دا څومره ساقط قول دی، او کاش چې ده نه وی کړی، ځکه ابن حزم دا خو یو ظاهری دی او بل طرف ته ښایسته علم لري او ښه تکړه مجتهد عالم دی، او د دې سره سره دی ویلي دي چې نس نه دی وارد، او حال دا چې نس وارد دی. الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی، نو چې کله دا ښځه په بازار کې دنده کوي نو دا به د کور نه وځي کنه په کور کې به پاتې کیږي، نو دا د وقرن فی بیوتکن مخالفت دی کنه، دا د قرن فی بیوتکن معنا ده انا لله و انا الیه راجعون. نو ابن حزم صاحب الله دې تا ته مغفرت وکړي، دا دلیل موجود دی وقرن فی بیوتکن. بل دلیل موجود دی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. بل دلیل موجود دی لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، أو بدي لفظم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بل دا چه خزا شرعا سفر نشي كوالي مگر دا محرم سرا، أو بل دا چه خزا دا أجنبي سري سر زان لكي دي نشي شرعا، سكا دا دوالا پاس اي حدیثو كي ثابت دي. أو بل دلیل دا چه نبي عليه الصلاة والسلام زنانو تا د دندو ورسپارل، حکومتي دندو ورسپارل چې په هغې کې په سړو باندې مشري وي، امهات المؤمنین ته دا دندې نه دي سپارلي، نورو صحابیاتو ته نه دي سپارلي، سره دې نه چې د نبی علیه السلام بیبیانې خیفو هم وي، فقیهاتې وي، او بیا خاص کر سره عائشه رضی الله عنها چې په ټول عالم کې علل اطلاق افقها او پوها او پقيها زنانه وا. نبی علیہ السلام د دې دندو ورسپارل زنانه او ته پریخی دی، خلفای راشدین پریخی دی، نور صحابه پریخی دی، مقتضی موجود دی، مانع نشته. دا دلیل خاص نشو، دا خاص دلیل دی کنه، دا تر د نبی علیہ السلام دی کار لره. دا دسی خاص دلیل دی چې د هر عام د عموم نه او د هر قیاس نه دا اقوا دی او قوی دی، او نس عام هم دلته په منع د ورسپارلو د دنده کې موجود دی. او ابن العربي رحمه الله وایي: وروي ذلك عن امام الدين ابن جرير ولم يصح. د ابن جرير صاحب نم داسې قول روایت شوی دی چې ابن جرير صاحب ویلي دي چې ښځې ته د قضا دنده سپارل صحیح دي، لیکن دا قول هم د ابن جرير نه صحیح نه دی، ثابت دی نه دی، ځکه د هغه په کتابونو کې چیرته نشته. او کوم چې نقل شوی دی د قاسم بن محمد نه، نو د هغه نه هم صحیح نه دی، ځکه د هغې نه راوي ابن ابي مريم دی، او د ابن ابي مريم او د قاسم بن محمد په منځ کې انقطاع ده. نو اولنی خبره ان شاء الله ملګرو پیژندله او طلاب د علم په دې پوه شلو چې څوک چې خزو ته د دند سپارل د مشرین سپارل جایز ګڼي، نو هغوی سره دوه قسمه دلیلونه دي. دلیلونه خو نه دي، خو په دو کارونه استدلال کړی دی، واغې په شان د دلیل ګرځولی دی. اول د عمر رضی الله عنه اثر، ما وویل که د عمر رضی الله عنه د اثر صحیح هم شي، نو د نبی علیه السلام فرمان پې څنګه ته را دی؟ خو هغه صحیح دی نو په هغې کې درې ضعفه دي، هغه ثابت نه دی، هغه کمزوری دی، سند یې کمزوری دی، د معنا په لحاظ سره هم پکې نکارت دی، د نور صحیح روایتو مخالف راغلی دی، او د سند په لحاظ هم ضعیفه دی، نو خو ثابت دی نه. او هغه خلک چې زنانو ته د قضا د دندې سپارل جایز ګڼي، نو دویم هغه امر چې هغوی په استدلال کړی دی، نو هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته نسبت شوی دی چې ښځه په هغه کارونو کې قضا کولی شي، قاضیه مقرریدی شي چې په کومو کارونو کې ښځه د ده ګواهي ټیک وي، په کومو کارونو کې چې ښځه ګواه کیدی شي، نو په هغې کې دی فیصله هم کولی شي، قاضی هم کیدی شي. خو دا نقل چې دی په دې کې هغه اختلاف د الفاظو چې دی، دغه اختلاف د الفاظو داسې دی چې د دې د رانقلوونکو هغه ضبط ضعیفه کوي، او معلومیږي دا چې دا چې چا رانقل کړي دي، دا خبره چې چا رانقل کړي ده، نو دغه ضابطان راویان نه دي، حافظي والا د قوي حافظي والا رانقلوونکي نه دي. او که فرض کړه ضبط هم ټیک شي او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ثابت هم شي، نو خو د امام ابو حنیفه رحمه الله وینا شو، نو څه دلیل خو نه دی کنه؟ نو د دغه مخکنی ادله او شرعیه په مقابل کې دا څه دلیل کیدی شي؟ دا خو دلیل شرعي دی نه د سره، خو د یو امام قول شو، د نبی رسول الله د یو امتی قول شو، حتی د صحابي قول هم نه دی. خو سیدا دا چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا ثابت، لکه امام طبري رحمه الله ته هم د نسبت شوی دی چې هغه دا ویلي دي چې ښځه قاضیه مقرره دی شي، او امام حنیفه هم دا ویلي. دا دواړه نسبتونه چې شوی دي امام ابو حنیفه رحمه الله ته او امام طبري رحمه الله ته، دا دواړه صحیح نه دي. او دلیل پې دی چې دا صحیح نه دي، ځکه دوه امامان، یو ابو بکر ابن العربي، امام ابن العربي المالکي چې کوم تفسیر لري په نامه د احکام القرآن، او بل امام ابو عبد الله القرطبي، امام قرطبي رحمه الله، کوم چې تفسیر قرطبي والا دی. نو دې دواړو ویلي دي چې د دې خبرې نسبت امام ابو حنیفه ته هم صحیح نه دی، او امام طبري رحمه الله ته هم صحیح نه دی. قاضي ابو بکر ابن العربي المالكي سب ویلي دي: المسأله الثالثه، روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه ان كسرى لما مات ولا قومه بنته لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه. ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح، فلا تلتفت إليه، فإنما هو وهو من دصائص المبتدعة في الأحاديث. أحكام القرآن كي ابن العربي سب واي دريما مسألة واي أغدادا جي بصي بخاري كي رواية شوية ده نبي عليه السلام نشكل نبي عليه السلام تدا خبر ورسيدو جي كسرا جي ملشو نو دا كسرا قوم دا غل لر مشرا وطاكلا نو نبي عليه السلام دا قول وفرمايو لن يفلح قوم ولو أمرهم إمراتا أغا قوم بهس كلا كامياب نشي جي بزان باندي مشرا خزا تاکلی وی بیا وی دا بیخی صریح دی دا حدیث پدی کی چې خزه خو خلیفہ یعنی خزه مشره نشی کیدله رئیس نشی کیدله او د مسلمانانو امیر نشی کیدله ای د دې زمانی اصطلاح جمهور رئیس نشی کیدله ولا خلاف فيه دی باندې خو اجماع ده چې دسی مشری نشی کوله بیا وی د محمد ابن جریر طبری نه چې کوم د دین امام دی د دین اسلام دا غین را نقل شوی دی چې د ویلی دی چې جائز د خزه دی قضا او او خزه دی قاضیش خدا دی ابن جریر طبری نه صحیح خبره نه ده اغه نه ثابت نه ده او شاید دا دسی خبره وی لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحم الله نه را نقل ده چې امام ابو حنیفه رحم الله ویلی دی چې دا خزه قضا کولی شي په اغه مسالو کې په اغه کارونو کې چې په کومو کې دی گواهی کوي د دې خزه گواهی چې په کومو کارونو کې جایز ده په اغه کې دی فیصله کولی شي قضا کولی شي د دې معنی دا نه ده چې دا دی عل الاطلاق قاضی شي د یو مل قاضی دی څه شي خزه شي ان دا معنی مراد نه ده او دسی نه ده چې یو مکتوب بولی کلی شي او په اغه کې دا حکم ورکلی شي دا فرمان صادر شي چې فلانی دا په فیصلو باندې وټاکل شو او دا قاضی شوه سوا د وینو او سوا د نکاح نه د وینو مسالو لکه قصاص مسالې دي د نکاح مسائل دي کوم چې د قصاص مسائل دي چې ویني پکې دوی او د نکاح مسائل دي د دینه بغیر په نورو کې بس د قاضی شو الله دې ته قضا او ورس پارل شو د سې یو مکتوب ولیکل شي د سې نه ده وای دا مسله د سې ده لکه په یو مسله کې دا ثالثه وټاکل شو حکم وټاکل شو یا په یو مسله کې وته عقل شو د دې لپاره چې د دې قضیه وضاحت وکړي د دې استبانه وکړي د دې کشف وکړي د دې تفتیش وکړي د دې تحقیق وکړي نو د څه ټاکل مراد دي د څه نه چې د تقاضا ورسپارل شي علی الاطلاق وې دلیل په دا قول د نبی علی السلام د چې فرمایلی دي لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن اغه قوم به هیڅ کلم کامیاب نشي چې مشرانی خزو تسپارلی وي او قضا هم و مشری ده بیا وای هم دا زما ګمان دی په امام ابو حنیفه او ابن جریر طب رحمه الله باندې چې دوی علی الاطلاق د خزي قضا جایز نه وای او د سې روایت شوه دی یو اثر دی چې عمر رضی الله عنه یو خزه د مدینه په بازار کې په حسابې مشرکړې و خدا صحیح نه دی وای دغه اثر ته سره اونو ګوري زکه دا د مبتدعين د سیسه د چې په حدیثو کې کړی ده دا په حدیثو کې مبتدعين د ځانه منډلې خبره ده دا خبره ابن العربی المالکی سب کړی ده په احکام القرآن شپږم مجلد 212 صفحه چې کوم چاپ د دار الكتب العلميه بیروت لبنان والا دریم چاپ د 1443 هجری کال هم دا عبارت امام قرطبی هم دغه شانتی ذکر کړی دی په خپل تفسیر الجامع د احکام القرآن تفسیر قرطبی کې او د ابن العربی سم نه نقل کړی دی او د ابن عربی سب دا خبره ای یعنی برقرار ساتلې د څه انکار یې نه کړی را دی پینه دی کړی نو دا غ خبره هم دا سیدا ان دا دوه امامان دی چې دوی د امام ابو حنیفه رحم الله ته د دې خبرې نسبت او ابن جریر طبری رحم الله ته د دې خبرې نسبت کول نافکی او ردیه چې د دې نسبت کول امام ابو حنیفه ته او امام طبری ته ټیک نه دی چې دوی دی ویلی وی چې یعنی خزه قضیه کې دی شي دا خبره غلطه ده د دې نسبت امام ابو حنیفه ته او امام طبری ته دا صحیح نه دی او د دې نسبت ځکه امام ابو حنیفه رحم الله ته صحیح نه دی چې امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې خزه د سید لکه د نور علماء په نسبت باندې چې خزه سره رقم ده د خزه د فقره امام ابو حنیفه رحم الله دا جایز نه ګڼي چې خزه دی په یو مسله کې علی الانفراد او مستقل شهادت ورکی تر څو چې سره سره نه ای او حال دا چې شهادت خود ولایت نه شهادت خود وظیفه او د دندو نه چې دې کنه بل اتفاق نو چې بغیر د سړی نه شهادت نشي کولای نو څنګه به قضا او کی ځان لا نو دا خبره هم په دلالت کوي چې د دغه خبرې نسبت امام ابو حنیفه رحم الله ته ټیک نه دی او بل دا خبره هم په دې دلالت کوي چې امام ابو حنیفه رحم الله ته د دې خبرې نسبت ټیک نه دی چې امام ابو حنیفه رحم الله د خزو قضا جایز ګڼي خبره ټیک نه ده او د نټیک والی لپاره دلیل څه دی هغه دا چې امام ابو حنیفه رحم الله زنانه د منځونو نه په جماعتونو کې معنا کوي نو څنګه په جماعتونو کې د منځونو نه منع کوي او بیا ورته رخصت ورکوي اجازت ورکوي د قضا په مسله کې چې حکومتي منصبونه دي واخلي او قضا دي واخلي او د خلکو په وړاندې دي قضا وکړي ځکه قضا خو څه پټ شی نه دی قضا خو به ښکاره کیږي علنن به کیږي ښځه به خلک ویني ابن عبدالبر صاحب را نقل کړي دي په خپل کتاب تمهید کې وایي وذكر محمد بن الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفه قال كان النساء يرخص لهن في الخروج الى العيد فاما اليوم فاني اكرهه قال واكره لهن شهود الجمعه والصلاه المكتوبه في الجماعه وارخص للعجوز الكبيره ان تشهد العشاء والفجر فاما غير ذلك فلا وروى بشر بن الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفه انه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين ابن عبد البر ولدي جي محمد بن الحسن ده امام ابو يوسف نے روایت کرے ده امام ابو يوسف ده امام ابو حنيفه نے جي امام ابو حنيفه رحم الله ولدي جي زنانه وي دوی ته رخصت ملاوي ده شو په وتلو کې د اختر مزدا او هر چې نن ورځې نه زمنګ د زمانه نو وي زی خنه ګڼه چې دی اختر مانزه تم لاړیش اختر مانزه ته تګم زوی بد ګڼم او وي زه د دوی د پاره بد ګڼم دا چې د جمعې منځونو ته حاضر شي یا پرزی منځونو ته په جماعت سره حاضر شي اغه ډیره بوډۍ چې هغه د ماخوستن او د سهار مونځ ته حاضریږي جماعت ته نو خیر دی هر چې د ماخوستن او د سهار مونځ نه سوا نور مونځونو ته نو بوډۍ به ته دغې سهار او د ماخوستن مانځه نه بغیر چې سخته بوډۍ نور مونځونو ته به بوډۍ هم نه ورځي او بشر بن الوليد د امام ابو يوسف نه روایت کړی دی او امام ابو يوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله نه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې د زنانه وتل په اخترونو کې د اختر منځونو ته ښه کار دی خو په نورو منځونو کې به نه وځي سوا د اختر د منځونو په نورو منځونو کې به جومات ته نه ځي مسجد ته به نه ځي دا روایتونه را نقل کړي دي ابن عبدالبر صاحب په خپل کتاب التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد په تمهید کې راوړی دی درشتم مجلد دی 402 صفحه كم تشاف ده وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية مغرب ده دير لصوات هجري تشاف ده نو ده امام ابو حنیفه رحمه الله نه در نقل دی چې ده بدګانی چې زنانه دی جمعه تلاړی شي د منځونو د فار حتی د اختر منځونو د فار هم او پرزی منځونو د فار د زنانه او د فار دا وطن هغه بدګنی او هغه منع کوي او بیا د زنانه او د فار قول کی چې د دوی د فار قضا کول جایز دی نو دا بل دلیل په دې باندې چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته دغه خبرې نسبت کول دا صحیح نه دی نو څوک چې خزو ته حکومتي دندې ورکول جایز ګڼي دا ډیموکراټان مولین او بعضی هغه امامان چې لکه ابن حزم صاحب ابن حزم ظاهری صاحب چې خطا شوی دی ابن حزم ظاهری صاحب نه بغیر بل چا نه دا قول نه دی ثابت امام ابو حنیفه رحمه الله ته نسبت صحیح نه دی د دې خبرې او امام ابن جریر طبری ته هم نه دی صحیح او محمد ابن قاسم ته هم نه دی صحیح ځکه چې هغه کې الته سند کې انقطاع ده نو پاتې شو یوازې ابن حزم صاحب د ابن حزم صاحب خبره خطا ده د قرآن حدیث نه مخالفه راغلی ده په دې باندې اجماع د امت هم نه ماتیږي ابن حزم ظاهری صاحب رستنی عالم دی د ده په مخالفت باندې هغه اجماع د امت مسلمه نه ماتیږي نو اجماع د امت مسلمه په دې باندې ده چې زنانه ته حکومتي دنده ورکول چې په سړو مشري وکړي دا حرام ده اگه قضاوی که اگه مشریوی خلافتوی یعنی امارت مشریوی او که وزارتوی او که والیتوبوی که قضاوی دا دند زنانه نشی که ولی شرعن دا دید فرا حرام دی نتسوک چی جایزی وی دغه دیموکراتان علما او دغه غرفلوی او یورفلوی علما نو هغه د دې خبرې د پاره په دوه شیانو باندې استدلال کوي یو اثر د عمر رضی الله عنه چې حاله مولا پیجن د چا بالکل ساقط او مردود روایت دی اثر دغه ثابت نه دی ضعیف دی او دویم د امام ابو حنیفه رحم الله خبره چې امام ابو حنیفه رحم الله ته د دې نسبت شوه دی چې خزه قاضیه کې دی شي فقغه مسائلو کې چې په کوم مسائلو کې دی گواهی ورکړي نو د دې خبرې حالم تاسو پیژندو چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته د دې نسبت کول چې خزه قضا کولی شي علی الاطلاق دا نسبت امام ابو حنیفه رحمه الله ته صحیح نه دی او امام طبری ته نسبت شوی د 50 دی او محمد ابن قاسم ته نسبت شوی د 50 دی نو پاتې شو په امت مسلمه کې یوازې ابن حزم صاحب چې هغه دی تقایل دی چې خزه قضا کولی شي خو خطا شوی دی نو داغه په خطایی باندې هغه اجماع د امت مسلمه نه خرابي. الله رب العالمین دی مسلمانانو ته سمه لار وښي. الله رب العالمین دی مونږ باندې اسلامي نظام راولي. یا الله رب العالمین، یا اله العالمین، یا اله الموحدین، په دې ټوله نړۍ باندې اسلامي نظام راولي، په ټوله نړۍ باندې خلافت على منهاج النبوه راولي یا رب العالمین. امین ثم امین. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.